Stockwerk minus 1, piano meno 1. Stockwerk minus 2, piano meno 2. Stockwerk minus 3, piano meno 3. Stockwerk 0, piano.